Hiç şüphesiz ki rukiye yaptırmamak, yani Allah'a tevekkül etmek, yalnızca Allah'tan şifa beklemek iyi bir iştir. Ama ben yalnızca Allah'tan şifa bekliyorum, sebepsiz olmak da iyi bir iş değildir. Tamam, ben rukiye istemiyorum ama ne yapıyorum? Kendime rukiye yapmam lazım. Değil mi? Bu bir. İkincisi, benim halim kötüden kötüye gidiyor. O başka bir konu. O başka bir konu. Anlaşıldı mı istediğimi? Ama rukiye yapmayan kişilerin, rukiye istemeyen kişilerin ne? Yani onların mertebeleri güçlü bir mertebeler. Hiç şüphesiz. Bu bir. İnsan o mertebeye nasıl gelir? Allah'ın emirlerini alıp yasaklarından kaçmakla. Onlar da rukiye istemeyenler kişilerin Peygamber Efendimiz'den hadisine gelmiş. Onlar hesapsız olarak ne? Cennete giriyorlar Allah'ın izniyle. Ama bu konuya hiç şüphesiz ki evet. Onlar, bazı insanlar diyor ki ben rukiye istemiyorum. Yani ben size bir şeyi ilginizi çekmek istiyorum. Rukiye istemiyorum diyor. Ne yapıyor? Yalan söylüyor. Ne oldu şimdi? Anlaşıldı mı? Rukiye yapmıyor. Mesela ne yapıyor? Adamın hayatı hileli. İstemiyor. Adamın hayatı hileli. Namazlarda, cemaatte kılmıyor. Ve şu bu gibi İslam'da çok aykırı işler işler ne yapıyor? Ne yapıyor? Yapıyor. Ne oluyor şimdi? Bu hesapsız gelecek mi yani? Anlaşıldı mı istediğimi yani? Yani bu konulara iyi bir şekilde bakmak gerekir. Bu konulara iyi bir şekilde bakmak gerekir. Bu rukiye istemeyen adamların güçlü imanları oldukları için, güçlü imanları oldukları için bunlar yani bitirmişler vacipleri. Bunlar haramlardan kaçmışlar ama şimdi ne yapıyorlar? Vera, zühdleri daha güçlü, imanları daha güçlü. Anlaşıldı mı demek istediğimi? Yani bunlar ne demek? Kalpleri Allah'tan başkasına hiçbir şekilde tevekkül etmiyor. Kalpleri her zaman Allah'la ilgili, Allah'la bağlantılı olan kişiler demek istiyorum.